अंतरा की आंखें भरी हुई थीं। वहीं दानिश उसके इजहार को सुनकर गहरी स्माइल कर रहा था और वो वहीं अंतरा की गर्दन में अपने दोनों हाथ डालते हुए उसके चेहरे को अपने करीब करते हुए उसके नर्म होठों पर अपने सख्त होंठ रखकर उसे रेयान के सामने चूमने लगा। अंतरा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को दानिश की बाहों में ढीला छोड़ दिया। सभी अंदर पार्टी हॉल में थे, जिस वजह से यहाँ क्या हो रहा था किसी को कुछ पता नहीं था। वहीं रेयान ने ये सब देखकर गुस्से से अपनी मुट्ठियां बना ली और उन्हें ऐसे एक दूसरे की बाहों में घूरने लगा। आज पूरे 3 महीने बाद अंतरा को दानिश की किस फील हुई थी, क्योंकि आज दानिश पूरे 3 महीने बाद उसे किस कर रहा था। अंतरा की आंखों के कोनों से आंसू बह निकले, जिन्हें दानिश बहने से पहले ही उसे अपने होठों से रोकते हुए बोला, I told you that you will definitely confess your love one day. Finally, you are absolutely mine, silly girl. ये कहते हुए दानिश वापस से उसके होठों को अपने होठों में भर लेता है और उसे चूमने लगा। अंतरा का चेहरा लाल पड़ चुका था और उसके चेहरे पर अब हल्की सी स्माइल थी। अंतरा अपनी हील्स को थोड़ा ऊपर करती है, जिससे वो दानिश के और करीब हो गई। दानिश उसकी कमर पर अपने दोनों हाथों की पकड़ बनाते हुए उसे हल्के से और ऊपर उठा लेता है और दोनों एक दूसरे में डूबे जा रहे थे। रेयान से ये सब देखा नहीं गया और वो गुस्से से वहां से चला गया। कुछ वक्त बाद अंतरा को सांस नहीं आ रही थी, जिस वजह से वो दानिश से अलग हो गई। दानिश उसे हल्की सी स्माइल के साथ देख रहा था। अंतरा की पलकें दानिश के सामने हमेशा से पूरी तरह झुकी रहती थीं। दानिश उसकी पलकों पर किस करते हुए उसे अपनी गोद में उठा लेता है। अंतरा उसकी बाहों में आते हुए पीछे जब देखती है तो वहां उसकी कार नहीं होती, जिसमें दक्ष था। ये देखकर अंतरा घबराते हुए जैसे ही दानिश को कुछ कहने को हुई, वैसे ही वहां खड़ा ड्राइवर अपना सर नीचे करते हुए बोला, बड़ी मैडम और बड़े साहब छोटे बाबा को लेकर चले गए और उन्होंने कहा कि मैडम आप सर के साथ आएंगी। ये सुनकर अंतरा को समझ आया कि बिपाशा और शिशिर जी दक्ष को यहाँ से अपने साथ लेकर चले गए, जिसका मतलब था कि उन्होंने यहाँ जो कुछ भी हुआ था देख लिया। ये जानकर अंतरा का चेहरा लाल हो गया और वो दानिश को घूरने लगी। दानिश तिरछा मुस्कुराते हुए उसे अपनी कार में ले जाते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मॉम डैड खुद हमें प्राइवेसी देते हुए यहाँ से दक्ष को लेकर चले गए। अंतरा दानिश की किस में इतनी डूब चुकी थी कि उसे आसपास कौन आया कौन गया पता ही नहीं चला था, पर वो खुश थी और उसे दक्ष की भी चिंता नहीं थी, क्योंकि घर में सब उससे ज्यादा दक्ष का ख्याल रखते थे, जिस वजह से वो आराम से दानिश के साथ वक्त बिता सकती थी। वहीं दानिश अंतरा को अपनी कार में लेकर बैठ गया और अंतरा को सीट पर लेटाकर उसके ऊपर आ गया। कार का पार्टीशन ऑन हो चुका था और ड्राइवर कार को अपनी रफ्तार से चला रहा था। अंतरा दानिश की आगे की हरकत को समझते हुए धीरे से बोली, दानिश प्लीज घर तो पहुंच जाने दीजिए। दानिश अंतरा के दोनों हाथों को अपने हाथों में भरते हुए सीट पर प्रेस करते हुए धीरे से बोला, मेरे मूव्स को एक्सप्लेन करने दो कि मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है सिली गर्ल। ये सुनकर अंतरा ब्लश करने लगी और वहीं दानिश अंतरा की गर्दन को चूमने लगा। अंतरा सिहर उठी, दानिश वाइल्ड हो रहा था, जिस वजह से कार में उसकी सिसकियां गूंज रही थीं। दानिश अंतरा से डेस्परेट होते हुए बोला, I need you badly. ये कहकर दानिश अंतरा के होठों को अपने होठों में लेते हुए वापस से उसे गहराई से चूमने लगा। वहीं अंतरा आज दानिश के टच को बस अपनी आंखें बंद किए फील कर रही थी। तब तक उनकी कार दानिश के प्राइवेट बंगले के बाहर आकर रुकी। दानिश फिर अंतरा से अलग हुआ और अंतरा खुद को समेटे हुए कार से तुरंत बाहर निकलकर सीधे बंगले के अंदर चली गई। अंतरा का चेहरा बेहद लाल था दानिश की पैशनेट हरकतों की वजह से। वहीं दानिश भी टेढ़ा मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। अगली सुबह प्राइवेट बंगले में दानिश का रूम। इस समय अंतरा बेड पर सोई हुई थी। उसके चेहरे पर आज अलग ही ग्लो था। धूप की किरणें ग्लास विंडो से सीधे अंतरा के नेचुरल फेस पर पड़ रही थी, जिससे वो थोड़ा कसमसा रही थी। वहीं एक हाथ धीरे धीरे उसके चेहरे को सहला रहा था, जिससे अंतरा और भी कसमसाने लगी और वो कसमसाते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलती है। अंतरा अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है तो दानिश उसके बेहद करीब था। अंतरा हल्के से चौंकते हुए बोली, आप कब उठे? ये कहते हुए अंतरा ने उबासी ली तो दानिश, जो एक टक उसे ही देखे जा रहा था, वो उसके माथे को चूमते हुए बोला, तुम जन्नत हो सिली गर्ल। इतना कहकर दानिश अंतरा के पूरे फेस पर किसेस करने लगा। अंतरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और बस दानिश के किस को फील करने लगी। अंतरा को रात की सारी बातें धीरे धीरे याद आने लगी। जब दानिश उसे बेड पर लाकर बिना उसके साथ कुछ किए उसे कडल करके सिर्फ उससे इतना ही बोला, तुम सो जाओ, आज मुझे तुम्हारी सांसें अपने अंदर फील करनी है। दानिश की कही ये बात अभी भी अंतरा को याद थी और वो स्माइल करने लगी। उन दोनों के बीच कल रात कोई इंटीमेसी नहीं हुई थी। अंतरा दानिश को कुछ देर बाद खुद से थोड़ा दूर करते हुए बोली, अब मुझे उठना है, छोड़िए मुझे। अंतरा की बात सुनकर दानिश अपने होठों को अंतरा के चिन्ह से हटाते हुए उसे एक टक देखने लगा और फिर बेड से उठकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। अंतरा ये देखकर बोली, मुझे अकेले बात लेना है, आपके साथ नहीं। दानिश तिरछा मुस्कुराते हुए उसे बाथरूम के अंदर ले जाते हुए बोला, तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अंतरा को पता होता था कि दानिश बाथरूम के अंदर कितना वाइल्ड हो जाता था, जिस वजह से वो बाथरूम में उसके साथ जाने में कतराती थी, लेकिन दानिश ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसे अंदर लेकर चला गया। कुछ वक्त बाद अंतरा पर्पल कलर की फुल लेंथ ड्रेस में रेडी हुए अपने बालों को ठीक कर रही थी। वहीं बालकनी में दानिश किसी से कॉल पर बात कर रहा था। हमेशा की तरह उसका चेहरा भावहीन था। अंतरा एक नजर खुद को मिरर में देखकर दानिश को देखते हुए मन में बोली, सुबह सुबह कौन कॉल करता है इन्हें, हमें पैलेस भी जाना है, दक्ष पता नहीं कैसा होगा। वैसे माँ और दादी हैं, उन्होंने उसे संभाल लिया होगा, पर तब भी मुझे अपने दक्ष की याद आ रही है। ये कहते हुए अंतरा फिर खुद ही दानिश के पास चली गई। दानिश उस समय कॉल कट करते हुए मुड़ रहा था, तभी अंतरा उससे लड़ते लड़ते बची और अपने सर को सहलाते हुए मुंह बनाकर बोली, आह लग गया मुझे। दानिश उसे घूरते हुए बोला, तो ऐसे स्टूपिड की तरह तुम्हें मेरी बातें सुनने की क्या जरूरत थी। ये कहकर दानिश उसके सर को सहलाते हुए उसकी आंखों में घूरने लगा। वहीं अंतरा ये सुनकर खुन्नस में बोली, मैं क्यों आपकी बातें सुनने लगी, मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं आपकी बोरिंग बातें सुनूं? मैं तो ये कहने आई थी कि अब हमें पैलेस के लिए निकलना चाहिए, मैं रेडी हो गई हूँ। ये कहते हुए अंतरा खुद को दानिश को दिखाती है, वो सच में रेडी हो चुकी थी। दानिश बोला, नॉट बैड, यू आर डैम्न सेक्सी सिली गर्ल। इतना कहकर दानिश ने उसकी गालों को चूमा। अंतरा का चेहरा लाल हो गया और वो मुंह बनाते हुए बोली, आप क्या फ्लर्ट करने की क्लासेस लेते थे मेरे आने से पहले? दानिश उसकी बात सुनकर उसकी कमर में अपने दोनों हाथ डालते हुए उसे खुद से मिलाते हुए धीरे से बोला, तुम्हारा मतलब कि मैं 12 साल की उम्र से ही फ्लर्टिंग क्लासेस जाता था? अंतरा दानिश की बात सुनकर उसे घूरते हुए बोली, आप बात मत घुमाइए दानिश। इस पर दानिश टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, मैं कहां बात घुमा रहा हूँ, जो तुमने कहा वही तुमसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, मैं जब 12 साल का था तभी तुम मेरी जिंदगी में आई थी, तो क्या मैं उसी उम्र से ऐसी क्लासेस जाता था? दानिश की ऐसी बातें सुनकर अंतरा अपना सर हिलाते हुए बोली, आप बहुत स्मार्ट हो, आप कभी मेरी एक बात का सिर्फ एक जवाब नहीं देते, आपके पास पूरा एक्सप्लेनेशन होता है। और अब वो सब छोड़िए और चलिए, हमें लेट हो रहा है। इतना कहकर अंतरा दानिश के हाथों को अपनी कमर से हटाने लगी। वहीं दानिश के चेहरे पर डीप स्माइल थी। अंतरा जिसे देखकर अजीब अजीब तरह से मुंह बना रही थी और मन में बोली, मुझे नहीं पता था कि मैं उस समय एक ऐसे इंसान से हेल्प लूंगी जो आज ऐसे मेरी लाइफ हैंडल करने लग जाएगा। ये कहते हुए अंतरा का मुंह बन गया और वो उस पल को सोचने लगी जब दानिश उसे पहली बार उस रोड साइड पर मिला था। दानिश अंतरा के चेहरे के करीब आते हुए बोला, तुमको लेकर मेरा पागलपन हमेशा बढ़ेगा, तुम ये कभी मत सोचना कि तुम्हारे इस लव कन्फेशन से मैं तुम्हें कोई भी छूट दूंगा या तुम्हें खुद से बिल्कुल ही फ्री हो जाने दूंगा, समझी तुम? इतना कहकर दानिश शैतानी स्माइल करते हुए उसके होठों को रब करता है और आंखों पर ब्लैक शेड्स लगाते हुए अंतरा का हाथ पकड़कर उसे लेकर सीधे रूम से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा लाचारी भरी आंखों से दानिश को बस देखती रह गई। उसे दानिश से इससे ज्यादा और कोई उम्मीद भी नहीं थी। उनकी कार कुछ ही देर में पैलेस के बाहर रुकी। दानिश अंतरा के साथ पैलेस के अंदर आया। पैलेस को इस समय लाल और पीले फूलों से पूरी तरह सजाया जा रहा था, जो दिखने में काफी खूबसूरत लग रहा था। अंतरा नासमझी में ये सब देखते हुए अंदर आई तो अंदर मंदिर में तैयारियां चल रही थी। दानिश को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लिविंग हॉल में जाकर सोफे पर किसी राजा के जैसे बैठ गया और नौकर उसे तुरंत पानी लाकर देता है। दानिश अपना फोन यूज करते हुए पानी का ग्लास अपने हाथों में ले लेता है। अंतरा वहां से किचन एरिया में गई जहां इस समय देविका और बिपाशा जी थे। अंतरा वहां जाकर सबसे पहले दक्ष के बारे में पूछती है, जो कि आराम से फीड करके सो रहा था। अंतरा को ये सुनकर थोड़ी राहत मिली और फिर अंतरा बिपाशा जी से बोली, माँ ये सब तैयारियां किस लिए हो रही हैं? बिपाशा जी उसे याद दिलाते हुए बोली, हाँ बेटा, हमें तुम्हें ये बताना था कि कल से नवरात्र शुरू हो रहा है। हमारे पैलेस में ये धूमधाम से मनाया जाता है और जगराते भी होते हैं, तो पूरे 9 दिन बहुत बिजी जाने वाले। तुम्हारे भी एग्जाम खत्म हो चुके हैं तो पूजा तुम्हें ही करनी है क्योंकि तुम्हारा ये पहला नवरात्र है। अंतरा ये सुनकर खुश होकर बोली, ओ हाँ माँ, मेरे दिमाग से ये बात निकल गई थी, पर ध्रुविदी भी है तो आप बड़े होने के नाते उन्हें पूजा करने दें। उसकी बात पर देविका जी बोली, हाँ उसे ही करने देते, पर वो ध्रुव के साथ काम के सिलसिले में बाहर गई हुई है और वो 2 हफ्ते बाद आएगी, इसलिए तुम्हें ये करना होगा। अंतरा उनकी बात सुनकर फिर हाँ में सर हिलाती है। तभी देविका जी थोड़ा अंतरा के पास आकर बोली, और बेटा इन 9 दिनों में रस्म के हिसाब से तुम्हें साफ सुथरा रहना होगा, तुम समझ रही हो ना? अंतरा उनके साफ सुथरे रहने की बात नहीं समझ पाती, जिस वजह से वो ना में सर हिलाती है। जिसे देखकर बिपाशा जी मुस्कुराई तो देविका जी अंतरा को समझाते हुए बोली, बेटा मेरे कहने का मतलब है कि तुम और दानिश उस तरह से इन 9 दिनों में साथ मत रहना, हो सके तो तुम दूसरे कमरे में सो जाना दक्ष के साथ, और फिर उसके बाद जब ये नवरात्र खत्म हो जाए तो तुम आराम से उसके साथ रहना। अंतरा को अब जाकर उनकी बात का पूरा मतलब समझ आया, जिस वजह से उसका चेहरा लाल हो गया और वो बस चुपचाप अपना सर नीचे करके हाँ में सर हिला देती है। जिसे देखकर फिर देविका और बिपाशा जी फिर वहाँ से भोग का सामान लेकर मंदिर में चली गईं। वहीं अंतरा उनके जाने के बाद गहरी सांस लेकर खुद से बोली, पूरे 9 दिन दूर रहना होगा, दानिश को ये बताना होगा और उन्हें समझाना भी होगा, पर पता नहीं वो ये सब मानेंगे भी या नहीं। ये कहते हुए अंतरा चुपचाप खुद के लिए फिर चाय बनाने लगी। कैसे मनाएगी अंतरा दानिश को खुद से दूर जाने के लिए, क्या होगा अब आगे, जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो सिर्फ पॉकेट एफएम पर।